विचार चल रहा था कृतांत कृतायंतर भाव दृष्टांत कथम संवर्गत्वम वायु इत्या वायु के अंदर संवर्गत्व गुण कैसे आ गया तब यदा यस्मिन् काले वा अग्निर उद्वाति उद्वायति उद्वासनम प्राप्नोति कहते हैं जब मैंने जिस समय अग्नि उद्वायति मैंने उद्वासनम उद्वासनम प्राप्नोति का भी और स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार लगते हैं उपशाम्यति असौ अग्निर वायुमेव अप्येति वायु स्वाभाविम अप्यगच्छति तब यह अग्नि वायु के में लीन हो जाता है वायु स्वभाव को ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदा चंद्रो नहीं तथा यदा सूर्य अस्तमेति वायु में अप्येति तदा असौ अग्निर यदा चंद्रो अस्तमेति वायु में अप्येति तबे शंका आता जो कल पूछ रहे थे कथम सूर्य चंद्रमसोह स्वरूप अवस्थित वायु अभिगमन भाई सूर्य और चंद्रमा रोज रोज द्वार है यदि अस्त होते ही वायु में लीन हो गए खत्म हो गए जैसे अग्नि का दृष्टांत है उसके हिसाब से ये भी तथा तथा आपने कर दिया तथा तथा का मतलब क्या जैसे अग्नि स्वाहा हो गया खत्म दोबारा थोड़े वहां अग्नि आ रहा आप अलग से लकड़ी चलाओगे तब भले आएगा लेकिन वहां उसमें तो नहीं जो उद्वास है जैसे उद्वास हो गया जैसे सूर्य और अग्नि भी उपशांत हो गया तो दोबारा जगना नहीं चाहिए सवेरे या दूसरा सूर्य आता है क्या नया नया सूर्य है वही तो वही कहते हैं आप कहते नहीं वही सूर्य है फिर कैसे हो गया स्वरूप अवस्थित है इनके स्वरूप तो नष्ट हुआ नहीं है फिर भी वायु में आपका अभिगमन जो वायु में लय का जो बात आपने कहा है यह कैसे हो सकता है ये पूछे जाने पर कहते नहीं सदोष है या आशंका ना करें आप यह दो अर्थ हो सकता है अस्तम ने आदर्शनम प्राप्त वायु निमित्त अस्त को प्राप्त हो गया सूर्य और चंद्रमा का मतलब आदर्शन को प्राप्त और आदर्शन को कौन प्राप्त करा रहा है वायु ही प्राप्त कराता है वायु कैसे प्राप्त कराएगा कहते सकल ग्रहों के गति का प्रति वायु ही कि वायु ही चल रहा है वायु ना ही अस्तम नियत है सूर्य वायु के द्वारा ही सूर्य को अस्त की ओर ले जाया जाता है क्यों कह रहे हैं आप तो ये चलनस्य वायु का रहता सूर्य ग्रह तो अपने आप में पिंड जड़ रूप सकते वो कैसे चलेगा जैसे एक कूड़ा भी देख लो ना हल्की सी चीज है एक तिनका भी है जिमने पड़ा है तो पड़ा है अब हवा चलेगी तो वही तिनका पता कहां कहां उड़ के चला कौन उसको ले गया उड़ाया कौन उसको और कहीं ले गए निधान भी कौन कर रहा है उसको वायु ही करता है जब एक हल्का सा जड़भूत तिनका भी घास का सूखा घास का टुकड़ा भी बिना वायु का अपने आप में चलन क्रिया से युक्त नहीं हो सकता है उदयास्त को प्राप्त नहीं हो सकता है तो सूर्य जैसे विशाल पिंड बिना वायु की जो है चलन क्रिया के संयुक्त हुए ही अपने आप में कैसे चल देगा वो चल नहीं सकता अतः वायु के द्वारा प्रेरित होकर के ही समस्त ग्रह पिंड जिस प्रकार यहाँ सूर्य सूर्य देवता से नहीं लेना है सूर्य भगवान देवता थोड़े लय हो रहा है वायु में यहाँ सूर्य पिंड से तात्पर्य जो कि ज्योतिर्मय पदार्थ है ना अग्नि का कार्य वो दूसरा हेतु देंगे इसीलिए चलन से वायु कार्य तो चलन जो क्रिया है वो वायु का ही कार्य इन पिंडों का काम अतः इस पिंड का अस्ताचल को जाना ये उदयाचल से उगना इन दोनों के प्रति कारण कौन हुआ वायु हुआ अतः कहा जाता है सूर्य अस्त को जा रहा है तो वायु में लीन हो रहा है ऐसे का व्यवहार हो गया निमित्त कारण को लेकर लीन तो होता ही नहीं है हमें हमारे लिए आदर्शन हो गया हमारे लिए आदर्शन हुआ ना पहले भी आया है सूर्य का उदयास्त क्या है तत्त्व लोकस्थ लोगों के दृष्टिकोण से उनके जो दर्शन हुआ तो उदय हो गया अदर्शन हुआ अस्त हो गया पहले भी विस्तृत विचार हो चुका है आकाश में तो सदा है लय कहाँ हो रहा है आकाश में कहाँ से लीन हो रहा है वायु में लीन हो सकता है, आकाश में हो ही नहीं सकता। आकाश में तो सदा विद्यमान है, ये तो शंका हुई। रोजाना है तभी तो दोबारा दिखाई दिया हमको, दूसरे सबरे आकाश में क्यों दिखाई दिए थे? आकाश में तो सदा रह रहा है, लेकिन हमारे अदर्शन का कारण कौन है? आकाश में रहने से अदर्शन नहीं हुआ, यदि आकाश में लय होने से अदर्शन हो जाए फिर अभी हो जाना चाहिए, अभी भी तो आकाश में ही है। कहते नहीं, वायु उसको ले गया, हमारे अदर्शन की ओर ले गया, और अब वायु ही हमारे दर्शन की ओर उदय करा दिया, वायु ही इसको दौड़ा रहा। इसलिए वायु रूपी निमित्त कारण में को लेकर के उदयास्त का जो क्रियाएं हो रहे हैं बस उसी को निमित्त कारण में लय का एक व्यवहार कर। अच्छा, मुख्यार्थी लेना चाहते हो लय का, ये तो निमित्त हो, निमित्त रहने के बाद वास्तविक लय तो है नहीं। अरे कोई बात, मुख्यार्थ लेना चाहते हो वो भी हम घटाएंगे। कब कैसे? अथवा दूसरा चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है, तेजस पदार्थ, ये सब तेजस पदार्थ कहाँ लय होगा? इनका कारण कौन है? अग्नि का कारण कौन है? वायु। इसे प्रलय जब होगा तब अग्नि अपने समस्त कार्यों के सहित कारण भूत वायु में तो लीन होगा। प्रलय सूर्य चंद्रमा से हो स्वरूप भ्रंशे सती तेज रूप यो हो वायु एव अपिगमनम स्यात्। अब बताओ आकाश में कहा मामला है? वायु आकाश में जाए लीन होगा बादल, लेकिन तेजो में पदार्थ होने से अग्नि पदार्थ होने के नाते अग्नि जो स्व कार्य के साथ महाप्रलय में मुख्य प्रलय में जो प्राकृत प्रलय में जब आप कहते पंचभूतों का जब प्रलय होने लगता है तो उस प्रलय में यह भूतों का परस्पर अपने अपने कारणों में जब लय होने लग जाए अग्नि अपने कार्य होता सूर्य चंद्र समस्त ग्रह नक्षत्र तारा समूह सहित कहां जाएगा? वायु में ही लीन होगा। अतः मुख्य लय अर्थ भी घटाया जा सकता है। इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, नैमित्तिक लय भी ले लीजिएगा, नैमित्तिक प्रलय वो भी होता है, दैनिक प्रलय भी होता है, नैमित्तिक प्रलय भी होता है ना, प्राकृतिक प्रलय भी होते, चार प्रकार का प्रलय। इसलिए वेदांत परिभाषा विचार करके बताया है, दिन प्रतिदिन आप सो जाते हो तो प्रलय हो गया, दैनिक प्रलय नित्य प्रलय बोल दिया उसने, रोज ही रोज हो रहा है। इस प्रकार के व्यवहार में या नैमित्तिक है समझो, ये वायु निमित्तक आदर्शन को ही यहाँ लय शब्द व्यवहार हो गया और मुख्यार्थ में घटा दिया प्रलय। तथा यदा आपह उत्थिष्यंती, यहां तो सीधा मुख्य अर्थ ही घटे कि जब जल जो है ना अग्नि के सहयोग से क्या हुआ, पहले जल अग्नि में लीन हो गया और अग्नि में लीन हुआ उस जल का स्वरूप क्या हुआ? वाष्प रूप हो गया। अग्नि जब जल से संयुक्त हो जाए वो जल की अतिरेक जब हो जाता है तब जल का अपना स्वरूप खत्म हो जाता है और क्या स्वरूप धारण कर लेगा? वो वाष्प हो जाता, स्टीम हो जाता है। और वो स्टीम रूप अग्नि प्रधान जल गौण हो गया ना, अभी वहां स्टीम में क्या है? अग्नि प्रधान है, जल गौण है। इसलिए वाष्प के सामने चले जाओ तो जल एकदम अंदर घुस जाएगा, चमड़े के अंदर चला जाता, जला देता है, अंदर तक जला देगा। ये अग्नि तो बेचारा बाहर ही जला देता है, ऊपर के चमड़ा को जलाता है, और वाष्प तो भीतर जला देता है, बहुत अंदर तक घुस जाता है, इधर खतरनाक, क्योंकि वह अग्नि प्रधान है, जल गौण। केवल गर्म जल गिला गिर जाता है, साधारण गर्म जल तो उसे बाहरी चमड़ा की ओर जल जाता है, लेकिन जब वाष्प से आप जल जाते हो तो बहुत ही भयंकर जलन होता है, अंदर के अनेक तह जल जाते हैं, अनेक लेयर्स जल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अग्नि प्रधान जल गौण, वह वाष्प कहां ले हो रहा है? इसलिए अग्नि का स्वभाव है वह अपने कारण वायु में लीन होता है, अतः वाष्प विशिष्ट वह अग्नि चला गया वायु में। इसे यदा आप उच्छिष्यंती उच्छोषम आपनवंती, जब ये सूखने लग जाते का मतलब क्या, वाष बन के उड़ करके लीन हो जाते हैं, तदा वायु मेव अप्यंती, तब वे वायु के अंदर ही लीन हो जाते हैं। वायु ही यस्मात् एव एतान् अग्न्याद्यान् महाबलान् संवृणते। शुद्ध करो इसको, वायु ही यस्मा, जिसलिए वायु ही क्या है, एतान अग्नियाद्यान महाबलान, अग्नि आदि जो महाबलशाली पदार्थ है, सब कोई साधारण तत्व तो नहीं है, अग्नि कोई साधारण चीज ही क्या है? सूर्य चंद्रमा जल ये सब बहुत भयंकर तत्व है, बहुत जबरदस्त वस्तु है, ये भी सब कहां लीन हो जा रहे, इन वायु में लीन हो जा रहे हैं। इन सब को महान बलि है, ये सब महाबलि है, महाबलान अग्न्याद्यान वायु ही एव सुवृंदे, वायु इन सब को अपने अंदर में लीन कर लेता है, सबको अंदर में ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया। अतः वायु संवर्ग गुण उपासित करता, इसलिए वायु को संवर्ग रूपी गुण से विशिष्ट करके उपासना करने योग्य समझना चाहिए। देवता से संवर्ग दर्शन उत्तम, आदि देवी पदार्थों को लेकर के देव प्रधान होता आदि देवी पदार्थों में संवर्ग दर्शन कथन हुआ, संवर्ग उपासना कथन हो गया। अथाध्यात्म प्राणो वाव संवर्ग स यदा स्वपिति प्राणम में वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो हि वैतां सर्वां संवृंद इति। अथ अध्यात्म कहते हैं, अब अध्यात्म आत्मा मैंने शरीर कार्यकरण संघात को अधिकृत करके विचार जो उपासना है वह कथन करने जा रहे हैं। कार्यकरण संघात को अधिकृत करके आत्मानम अधिकृत्य आत्मनि व अधिकृत्य आत्मनि मैंने कार्यकरण संघाते विद्यमान तत्वों को लेकर के अधिकृत करके जो उपासना बताई जाती है उसका नाम अध्यात्म होता है। यह अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल, ऐसा अर्थ नहीं कर दी मैं, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। ये तात्पर्य कार्यकरण संघात अधिकृत उपासना प्राणोभाव संवर्ग यहाँ मुख्य जो प्राण है इसी में संवर्ग गुण है, इसी को संवर्ग समझे। अगर संवर्ग गुण विशिष्ट तत्व इस कार्यकरण संघात के अंतर्गत प्राण है, क्यों? क्योंकि यदा स यदा स्वपिति जब यह जीव सोने लग जाता है तब प्राणमेव वागपेति, तब प्राण में यह वाणी लीन हो जाती है, प्राण में चक्षु लीन हो जाता है, प्राण में श्रोत्र लीन हो जाता है, प्राण में मन भी लीन हो जाता है। इसलिए प्राण वेतान सर्वान समझते, इसलिए ये प्राण ही वागल सभी को अपने में लीन कर लेता है। इसे संग्रहण रूपा गुण विशेष को देखता हुआ वहां संग्रहण गुण था वायु में या संग्रहण गुण ही वो लय कर ले रहा था, अपने अंदर ग्रहण कर लिया था और एक ही भूत कर लिया। वो भी ग्रास आप भी जब ग्रहण करते हो धीरे धीरे वन क्या होता है पच करके आपके साथ एक ही भूत हो जाता है, तादात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। संग्रहण अंततोगत्व संग्रहण की ओर ही ले जाता है। भाष्यकार कहते हैं प्राणो अथ अनंतरम, अथ मने अनंतरम अधिदैव उपासना अधिदैव संबंधी उपासना कथन करने के बाद अब अध्यात्म आत्मनि संवर्ग दर्शन इदम उच्यते, आपके अपने कार्यकरण संघात तथा शरीर रूप इस आत्मा में संवर्ग संबंधी जो उपासना संवर्ग विद्या उसको कथन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इदम उच्यते प्राणो मैंने मुख्य प्राण लेना, क्योंकि अन्य तो सर्व कई बार आया प्राण शब्द क्या लेते हो ध्यान इंद्रिय को लिया है कई जगह पर, यहाँ भी ऐसे ना सोच पड़े आप, इसलिए महाशिका संकेत कर दिया मुख्य प्राण ही लेना। प्रश्न परिषद इत्यादि में आया भाई वो सोया हुआ रहता है तो सभी के सभी सो जाते हैं तो उस समय कौन जगा रहता है, को देवत्र जगा रहा कुछ आकार कौन देवता है जो इसमें जगा हुआ रहता है, तब आपने कहा प्राण ही जगा, प्राण भी जिस दिन सो जाएगा तो सदा ही के लिए सो जाओ, खत्म ही हो आदमी तो मर जाएगा। तो इसलिए कहते हैं यहाँ प्राण से मुख्य प्राण ही लेना, वाव मन एव पहले जैसा बता चुके हैं, वाव का मतलब एव प्राण ही इस कार्यकरण संघात में संवर्ग गुण विशिष्ट तत्व समझो। सब पुरुषो यदा यस्मिन काले स्वप्रति, इसलिए वह पुरुष जीवात्मा जब कभी देवदत्त एकदत्त आदि लोग जब कभी जिस किसी भी काल में सो जाते हो, इन्हें की रात्रि में ही सोते दिन में भी तो सो जाते हैं ना, स्वप्रति प्राण में वागम्य थी प्राण में वास्तव में वाणी लीन हो जाती है, वायुमेव अग्नि, जैसे अग्नि सूर्य चंद्रमा आदि को आपने देखा वायु में लीन होता हुआ उसी प्रकार से यह जो वाग इंद्रिय है आपका प्राण में लीन हो जाता है। या वाक शब्द से पहले विचार जैसे हुआ था शब्द साधन नहीं लेना, या वाक शब्द से इंद्रिय विशेष लेना, क्योंकि आगे इंद्रियों का कथन हो रहा है। प्राणम चक्षुः, प्राणम श्रोत्रम, प्राणम मनः, व्याख्या नहीं किया स्पष्ट है। प्राण में ही चक्षु लीन हो जाता है, प्राण में ही जो है श्रोत्र लीन हो जाता है, प्राण में ही मन भी लीन हो जाता है, अर्थ सकल इंद्रिय प्राण में लीन होकर विद्यमान रहते हैं, प्राण ही अकेला जगा रहता है। प्राणो ही अस्मादेव एतान वागादीन सर्वान संवृंदो, प्राण ही जिसलिए इन सभी में वागादियों को चारों को संवृत है, अपने अंदर संग्रहण कर लेता है, संग्रहण करके की भूत करके पकड़ के रखा रहता है, इसलिए प्राण ही संवर्ग है। तो वाय तो दो संवर्गो वायुरेव देवेशु प्राण प्राणेशु, वाय दो संवर्ग है। द्वित्व श्रवण करते ही दिमाग में आए इसका तो दो अलग अलग उपासना है, ऐसे पूर्वक संग करेगा। दो तो वाय तो दो कर दिया ना, स्पष्ट बोल रहा है दो है संवर्ग है ना, दो संवर्ग है तो दो अलग अलग उपासना मानना चाहिए। अच्छा विकल्प कर यह तो समर्ग विशिष्ट वायु की उपासना कर दे तो भी वही फल मिलेगा, समर्ग विशिष्ट प्राण की उपासना तो भी वही फल मिलेगा, दोनों को एकत्व न करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे कोई पूर्व पक्षी आशंका यहाँ कर सकता है, इतना आशंकनीय ऐसे आप आशंका न करें भाई। क्यों केवल पृथक अनुचिंतनीयत्म विदितम विधि अग्निहोत्रादि सायं प्रातः प्रबुद्ध विधवत विद्यर्थ, यह हमारी टिप्पणी श्रवणाध्य उपासने विकल्पो वायति नाशंकनीय, द्वित श्रवणात् द्वे उपासने विकल्पो वा इसे नाशंकनीय, क्यों केवल पृथक अनुचिंतनीयत्वं विदितम, यह इतना ही अनुचिंतन करना है, एक साथ श्री करके आप चिंतन ना करिए, तात्पर्य पृथक अनुचिंतनीय अलग अलग चिंतन करनी चाहिए, अलग अलग करके चिंतन करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य। मैंने ये नहीं कि आप इकट्ठे वहां ले लिया उधर का अग्नि इधर का वाक, कार्यक्रम भाग तो है ना, अग्निवाक वायु में अर्थात अच्छा प्राण रूपी वायु में अग्निवाक घुस गया, ऐसा कर देना नहीं, उल्टा पुलटा एक साथ खिचड़ी करके नहीं बोलना, जब चिंतन करेंगे एक साथ खिचड़ी करके चिंतन कर सकते ना, प्राण रूपी वायु क्यों, वायु का प्राण का प्राण का कार्य है ही है, आपस में कार्य का अनुभव है, इसलिए हम चिंतन कर सकते हैं, प्राण रूपी वायु में वाग रूपी अग्नि लय हो गया, संवर्जन हो चुका है, संवरण हो गया, कर सकते हो। और चक्षु और आदित्य भी संबंध है, और कहेंगे भाई चक्षु रूपी सूर्य प्राण रूपी वायु मिलीन हो गया, एक बना सकते हो ना, क्यों एक बनाने में एक तो है कि समय कम लगेगा, आजकल के लोगों के पास समय का भाव भी है ना, शॉर्टकट पूछते, शॉर्टकट क्या, हर पूजा पाठ की शॉर्टकट चाहिए, कोई भी चीज शॉर्टकट क्या है ना, तो इसीलिए वो शॉर्टकट के जमाना भी है, तो आप दोनों को मिला करके शॉर्टकट करने लग जाओगे है? तो ऐसे नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर जान करके तो वह तो बहुत कम दिया, पृथक पृथक उपासनीय तम एव अत्र विदितम, क्यों आगे विधि ऐक्य विधि का एक होने पर भी अलग अलग करके एक के बाद एक अलग अलग करके उपासना, लेकिन दो उपासना नहीं क्योंकि विधि एक है, जैसे दृष्टांत क्या है अग्निहोत्र है, सुबह करते हो और शाम को करते हो, अरे 12 घंटे के अंतराल में कर रहे हो, 10 घंटे का अंतराल 11 घंटे का अंतराल होता है ना, उसके फिर भी वो एक ही अग्निहोत्र मानते हो, काल भेदे भी एकमेव, 10 पूर्णमा से आप देख लीजिए पूर्णिमा के दिन गया फिर 15 दिन बाद कर रहे हैं आप अमावस्या का, तो 15 दिन बाद कर रहे हैं फिर भी एक ही आगे, तो आपने क्या माना वहां पर अपूर्व एक बना रहता है, दर्शा पूर्व एक अलग है, पूर्वा पूर्णापूर्व एक अलग है, वो दोनों अपूर्व क्या मिलेंगे मिल करके अंत है फलापूर्व, दृष्ट मान ले अपूर्व मानते हर अंग से अपूर्व पैदा हुआ, अनेक अंगों का अनुष्ठान होता है, उन अंगों के अनुष्ठान से अपूर्व मैंने पुण्य विशेष पैदा होता है, आपने गंगा से जल लाए उसी समय एक पुण्य हो गया, वो अंदर बैठा हुआ है, फूल आया हमारे गेट में पूजा थोड़ी हो गया, कल करना है, आज आप सब तैयारियां जो कर रहे हैं ये भी सब प्रत्येक अंग का, इनको अंग कहो, जो जो करते हो पूजा की तैयारी के नाम से, वो तो सारे चीज जो है अपूर्व, ये सब अपूर्व मिल करके जब कार्य संपन्न हुआ तो वो क्या कर दिया, अंगापुर मिलकर के एक उत्पत्ति पूर्व बजा नहीं, उत्पत्ति पूर्व बजा पहले प्रत्येक याग, वहां तो छह याग है, छह यागों का छह उत्पत्ति पूर्व हो जाएंगे, तो तीन तीन याग दर्श में तीन, प्रमा में तीन थी, और यहाँ तो दो दो ना अग्निहोत्र में दो, सायं में प्रातः में भी दो आहुति, शाम को भी दो आहुति है, दो प्रत्येक याग है, एक एक उत्पत्ति पूर्व हो जाओ, वो दोनों जब अनुष्ठान हो जाएंगे दोनों उत्पत्ति पूर्व से एक समुदाय पूर्व पैदा होगा, और वहां भी ऐसे दूसरे समुदाय पूर्व पैदा होगा, ये दोनों समुदाय पूर्व मिल करके क्या करेंगे, एक फलापुर को पैदा करेंगे, और ऐसे आप हर महीने करे जा रहे हैं, सकल फलापुर मिल करके महाफलापुर पैदा हो जाता है मरण काल में, वो महाफलापुर कितना होगा उसी के आधार पर आपका आयु उस लोक में तय हो जाता है, ये सिद्धांत है ना, तो उसी सिद्धांत को यहां लगाना, पृथक उपासना होने के पृथक पृथक कर रहे हो लेकिन दो उपासना नहीं, जैसे वह काल वैसे करने पर भी दो पृथक याग एक ही याग, मान दस पूर्णमासा भ्याम, वहां तो भ्याम सुन रहे हो, द्विवचन सुन रहे हो, फिर भी कहते नहीं नहीं एक याग है वो, या नहीं, उसी प्रकार यहां पर भी समझ लीजिएगा, भले पृथक पृथक करेंगे लेकिन फिर भी वो एक उपासना है, और दोनों के करने के बाद कला पूर्व पैदा हुआ, पहले एक को करोगे वायुर्वा समर की जो चिंतन किया उस एक पूर्व पैदा हो गया, फिर प्राण समर की चिंतन किया ये कपूर पैदा हो गया, फिर दोनों वायु पूर्व प्राणापूर्व मिलकर के एक फलापुर को पैदा, ऐसे जितनी बार करते जाओगे उत्तरी फलापुर, फलापुर नंबर वन, फलापुर नंबर टू, ऐसे चलते जाएगा, हजार फलापुर पैदा हो जाएगा, प्रतिदिन भी पैदा हो सकते हैं जितनी बार करो उतनी, और ऐसे जिंदगी भर करते जाओ कितने फलापुर हो जाएंगे, तो सारे मिलकर के लाखों फलापुर जो है फल देने वाला बनेगा ना, उसको मां फलापुर कहेंगे, इस प्रकार प्रत्येक कर्म, इसलिए यहां पर भी दो संज्ञा संख्या वाचक शब्द आने मात्र से दो पृथक उपासना नहीं है, पृथक अनुचिंतनीय है, पृथक अनुष्ठेय है, किंतु तत्व एक है, उपासना एक है, इसलिए संवर्गो कौ संवर्गो वायुरेव देवेशु प्राण प्राणी भाष्कर करे तौ वाय तौ दो संवर्गो संवर्जन गुण वह यह जो दो संवर्ग जो कहा गया संवर्जन गुण वाले कहे गए हैं कौन है देवों में वायु है संवर्ग प्राणों में वागादि प्राणों में प्राण मुख्य प्राण ही संवर्ग है समझें जान करके दोनों को मिला के ये जो मंत्र कहा है यही विधि है यही विधि कर दिया दोनों को मिला के एकत्व ने कथन करने के लिए जान के कहा जा रहा है अब अथैतय स्तुत्यर्थम यम आख्याय का आरभ्य अरे संवर विद्या की महिमा कैसे बताया जाए आपको है? इसी स्तुति किए बिना आप इसके महत्व तो केवल इतने जानने से समझ में नहीं आ रहा है जो पहले भी महिमा बताई गई एक आख्याय का केतु है कितनी महत्वपूर्ण विद्या है और रे को कहां बैठा है उस देश के किस किनारे में गांव के किनारे बैठा जंगल की शुरुआत में और राजा के महल के ऊपर रात्रि के 12 बजे क्या हुआ यहाँ बैठे कारण से हे शूद्र करके संबोधन दिया इतनी बड़ी योग्यता रेकु को इसी जन्म में इस उपासना के द्वारा है कि मरने के बाद उसको मिल रहा है क्या फल जीते जी में इस उपासना का फल इतना उत्कृष्ट परोक्ष ज्ञानवान होना तो साधारण बात नहीं ऐसी विलक्षण का इसमें है क्या इस उपासना क्यों ऐसा है इसीलिए एक और आख्यायिका के माध्यम से आख्यायिका से आरंभ हुआ आख्यायिका से समाप्ति होगी इस विद्या की विलक्षणता को समझाने के लिए और जैसे पहले की आख्यायिका में अनेकों रहस्यपूर्ण बातों को आपने जाना ऐसे यहाँ पर भी इस विधि से संबंधित विद्या ग्रहण आदि संबंधित अनेकों विलक्षण बातों को सुनने को मिलेगा। पाठ्य आरंभ करते हैं, इसलिए भाषण का चित्र कहा अतैव स्तुति अर्थम यम आख्य का। अतः शौनक तापयम अभिप्रदारण काक्षसेनिम परिविश्यमाण ब्रह्मचारी विविच्छ तस्नाहु न ददतु हो। शौनक कपि गोत्रोत्पन्न, कापेयम कपि गोत्रोत्पन्न का नाम कापे, कपे है गोत्र से आपत्यम कापेयम, ये पुरोहित का शौनक है, सुप्रसिद्ध है, ब्राह्मण विशेष है, इसलिए मानना पड़ेगा ये पुरोहित है। और अभिप्रदारण से काक्षसेन, काक्षसेन का पुत्र, काक्षसेन नाम का राजा था, एक क्षत्रिय है, अभिप्रतारी नाम से सुप्रसिद्ध था, शौनक नाम से सुप्रसिद्ध कवि गोत्र उत्पन्न पुरोहित, और अभिप्रतारी नाम से सुप्रसिद्ध काक्षसेन का सुपुत्र जो काक्षसेनी नाम से जो जाना जाता था, वह दोनों के दोनों भोजन के लिए बैठे हुए हैं, राजा और राजपुरोहित दोनों भोजन के लिए बैठे हुए और उनको परोस रहे हैं जो महात्मा लोग नहीं, ब्रह्मचारी कहां से आएगा, उनके नौकर लोग, सेवक लोग, राजा बैठा है, पुरोहित बैठा है, राजपुरोहित राजमहल में भोजन कर रहे होंगे ना, तो वहां पर कौन आएगा, वहां ब्रह्मचारी थोड़ी पड़ता है, गुरुकुल में तो भले मान भी ये मान भी लिया जाए ब्रह्मचारी पुरोस रहे, गुरुकुल की बात नहीं है ना, राजमहल में राजपुरोहित गए हैं, उनके सम्मान में भोज में जो बैठे हुए हैं, तो नौकर चक्र जो सेवक है, जो हलवाई है, जो भोजन बनाने वाले, जिसको संस्कृत भाषा में सूपकार कहते हैं, वो सूपकार लोग परोस रहे हैं। उसी समय ब्रह्मचारी आगे खड़ा हो गया, ब्रह्मचारी कहते हैं मुझे भिक्षा दो, ब्रह्मचारी भी भिक्षा है, और जो इन लोगों ने देखा बड़ा ही अहंकार तो है, अहंकार से जान करके, वो भी कम नहीं थे, वो भी इस विद्या के परिपक्व थे, जो घबराए नहीं उससे, वो भी प्राणवायु संवर्ग उपासना कर रहे हैं, वो भी उस देव को जानते हैं, जिसको ब्रह्मचारी भाई उन्हें पता चले ब्रह्मचारी जी उसी की उपासना करता है, अतएव इसको भी उतनी घमंड बनी हुई है, उपासना भी यही होता है, घमंड आ जाता, तो अब वो जो है घमंड से आया था, इसलिए जब परीक्षा लेने के लिए क्या वाकई में ब्रह्मचारी जैसा अपने आप को समझ रहा है वैसे है या नहीं देखा जाए, अतएव उसको मना कर दिया, तस्मै हूँ न ददतु हूँ, उन दोनों ने कहा नहीं सुपकारो इसको बच्चा मत, तो खड़े रहो उसके बाद हम लोग पहले भोजन पाएंगे बाद में उसको बच्चा ज्ञान विशेष, लेकिन वो इतने में बोल पड़ता है, हाँ महाराज सतर्क रहो खाओगे तो नरक में जाओगे, मेरे को विधि भी नहीं, मैं कौन हूं नहीं जान रहे, ब्रह्मचारी दिख रहा है मैं ब्रह्मचारी हूं, हे मैं तो वायु संवर्ग हूं, मैं तो हिरण गर्भ अंतरिया परमात्मा ही हूं, तुमने परमात्मा को नहीं दिया वैसे खाओगे तो नरक में जाओगे, इसके ने ये वैसा बोला है, मैं ही तुमको दिया, मुझे नहीं अर्पण कर रहे हो, तब वो समझ लेंगे भैया इतना बड़ा उपाय जो उस उपासना को हम कर रहे हैं वही ये भी करके इतना दिव्यता को प्राप्त, फिर कहेंगे पहले इसको दो तब हम खाएंगे, इस विशेष बताएंगे देखिए भाष्यकार विस्तार कर रहे हैं, ऐतिहार्थ अतः यहाँ तात्पर्य इतिहास को प्रकट कर, किसी जमाने में ऐसी घटना घटी थी, क्योंकि इसलिए भी है जरूरी है ब्रह्मचारी की परीक्षा लेना कि श्वेत केतु के मामले में भी आगे में ऐसे देखने को मिलेगा, और बड़ा घमंड से जाता है मैं तो पूरा पढ़ चुका हूँ, हमारे पिताजी से कोई ज्ञानी गौतम ऋषि से कोई है नहीं, उनका सुपुत्र हूं मैं, हरिद्रम गौतम का सुपुत्र, श्वेत केतु नाम का दुनिया में प्रसिद्ध है, मेरे से विद्वान कौन हो सकता है, राजा सुपुत्र कैके पर चक्र बोलता है, तो कहता है कि भाई तुम जानते हो पांच प्रश्नों के जवाब, नहीं जानते गए तो तुम बोल रहे अपने आप को बड़ा अनुशिक्षित बड़ा विद्वान बन भाग गया, जब बड़ा अपमान में कुछ होता है ऐसे भी आगे कहानी है, और वहां पर समन करना है, इसलिए समझना चाहिए, इसीलिए ही ब्रह्मचारी की परीक्षा, कि बहुत है वेदांत सर्टिफिकेट ले लिया और अपने आप को बड़े वेदांती समझते हैं, सूत्र परमर्श लिखने लग जाते हैं। ये वाक्य में है या नहीं देखो तो भला, दो प्रश्न पूछो तो पता लग जाता क्या है क्या नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, जान करके जिसके लिए आया उसको निषेध कर दिया। भिक्षा मांग रहा है तो भिक्षा मत, पता लग जाएगा, बोल पड़ा इसके अपने आप। शौनकं च शुनकस्य अपत्यं शौनकं कापयं कपिगोत्रं अभिप्रदायणं च नाम दक्षिणस्य अपत्यं काक्षसेनीं भोजनाय उपविष्टौ परविश्यमाणो सुभगारैः। क्या हो रहा था ऐतिहासिक घटना वो बता रहे। शुनक का पुत्र शौनक नाम से प्रसिद्ध थे और कपि गोत्र उत्पन्न थे, कपि गोत्रम गोत्रम कापयम। और अभिप्रदायणं च नाम था, नाम से अभिप्रदायी था राजा का नाम, और कक्षसेन को पुत्र था अतः साक्षी निकालता। दोनों के दोनों भोजनायु उपविष्ट, भोजन करने के लिए दोनों बैठे हुए थे। परिविश्य माणो उनके लिए उपविष्ट, वे कैसे बैठे हुए, जब परोसो जा रहा था वैसे थाली में परोसा जा रहा है ऐसी स्थिति में बैठे हुए, यानी कि भोजन में बैठे अभी आया भी नहीं मालूम। कई बार होता है ना घंटे भर बैठे रहते पंगत में और भाषणबाजी हो रहा है, आप बैठे हुए हैं, पत्थर भी लगा हुआ है, देख रहे हैं उसको, और कुछ नहीं होते हैं कई जगह आश्रमों में। तो इसलिए कहते नहीं परिविश्यमाण विशेषण दे दिया। किनके द्वारा परिविश्यमाण, कहते शिल्पकार ही शिल्पकारों के द्वारा परोसा जा रहा था। उस स्थिति में वो लोग रह रहे थे, तब भी एक ब्रह्मचारी पहुंचा, उसी समय एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मविद शौंडो विवीक्षितवान। ब्रह्मवेत्ताओं में भी महान था शौंड, ब्रह्मवेत्ताओं में भी अत्यंत कुशल था शूर। या ब्रह्म से तात्पर्य समर्ग रूपी ब्रह्म, अपर ब्रह्म ही है उपासना प्रकरण। ब्रह्मविद शौंड में ब्रह्मविदां मध्य शूरम आत्मान मन्यमान, ब्रह्मवेत्ताओं में अर्थात एतारश संवर्ग वायु वाव संवर्ग प्राण वाव संवर्ग वायु प्राणात्मक संवर्ग रूपी ब्रह्म की उपासना में अन्य उपासना की अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानता हुआ ब्रह्मचारी पहुंच गया। भिक्षे भिक्षितवान बुद्धवालिंग विशेषण विशेष ऐसे कैसे वो आ गया, यही तो है इस उपासना का सामर्थ्य। उसे पता है कहां माल आज जो छका हुआ है वहीं भिक्षा के लिए पहुंच गया। परोक्ष ज्ञान हो जाता है ना उसको, यहां रहते हुए जानता है कहां क्या आज बकरा किस घर में। अपने कुटिया में बैठा और संकल्प किया, मन में सोचा कि भाई आज बढ़िया माल पड़ी भिक्षा में कहां मिल सकता है। उसे लेकर राजा के यहाँ आज राज पुरोहित का जो है निमंत्रण है, बाद बढ़िया 56 प्रकार का भोग बना होगा तो चल पड़ा इसलिए वहां से। यही तो जैसे रेपो को था ज्ञान है ना, इसको भी क्या इधर टीका में लिख रहे हैं बुद्धवा लिंग विशेष विशेष। ब्रह्मचारिणो ब्रह्मविद मानिताम बुद्धवा, ब्रह्मविद्धों में अपने आप को अत्यंत श्रेष्ठ मानता हुआ बुद्धवा, और उस ब्रह्मचारी को देख ये लोग भी जान ली ये बड़ा अपने आप को बहुत मान रहा है, बड़ा उपासक को ज्ञानी हूं मान के आ रहा है। ये कौन जान लिया, उन लोगों ने भी जान लिया। कौन दोनों, शौनक और आपका अभिप्रताई काक्षसेनी। तो ब्रह्मचारी नहा ब्रह्मित मानिताम बुद्धवा, ब्रह्मचारी के अंदर जो ब्रह्मित मानिता थी उसे जान करके तन जिज्ञास मान हो, उसकी अपमान करना इच्छित नहीं था। यहाँ पर आप किसी की भी वो भी ब्राह्मण विशेष ब्रह्मचारी आया वो कैसे उसका अपमान कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसे कहते हैं तन जिज्ञास मान, उसको सम्यक प्रकार से जानने की इच्छा। भाई इसके अंदर ऐसे कौन से ब्रह्म ज्ञान है, क्या निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है, किस गुण ब्रह्म ज्ञान है, कौन सा ब्रह्म ज्ञान है कि ये अपने आप को बहुत मान रहा है, ये जानने की इच्छा एक जिज्ञास पूर्वक उन्होंने क्या किया। तस्मै उपेक्षां न दत्तुः न दत्तवन्तौ, उन लोगों ने उसको भिक्षा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। क्या मन में था, दुखद हो गए क्या बोलेगा, अभी ब्रह्म ज्ञान तो झाड़ेगा ना, यदि है कुछ तो झाड़ेगा, नहीं तो गुस्सा कर घूम करके भाग जाएगा। आजकल के जैसे होते हैं, गुस्सा कर दे गाली गलौज कर देंगे नागे लोग, नहीं दिया तो झुटिया अभिशाप दे देंगे, बेमतलब क्या अभिशाप इनकी लगनी है, अपनी और उल्टा पा वाणी को खराब कर दिया। तो इसे किमें मक्षति इति, क्या ही वो कहेगा, यह इच्छा से जिज्ञासा पूर्वक उन्होंने जान करके इनकार किया। और ब्रह्मचारी भी समझ रहा है सारी बात, अभी अंतर्यामी रूप को प्राप्त कर चुका है ना उपासना से, इसे वो भी क्या तद्भावापन्न है, तद्रूपन नहीं है, तद्भावापन्न, अतएव उसको ज्ञान होगा। सोवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः जगार भुवनस्य गोपाः तंगापे नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रदारिन बहुधा वसन्तं यस्मैव एतदन्नं तस्मै तन्न दत्तम् इति। सहवाच ब्रह्मचारी को मालूम है कापे है शौनक, संबोधन में कह दे रहा है बिना नाम पूछे, अरे आप कौन हो, पहले नाम पूछा गया, कोई हिसाब किताब नहीं, तेनो जानता है सब कुछ। इसलिए कहता हे गापे सुनो, महात्मश्चतुरो देव एक, चार महात्मा है और उनकी एक देवता है, जानते हो कौन है, इसको जाने बिना इस तरह इनकार कर रहे हो तो नरक में जाओगे तुम। कहा सा जगा रहा भुवनस्य गोपाल, कौन है वो सदा जगा रहता है, इस त्रिगुणों की रक्षा कर दे रहता है। हम हे कापेय ना भी पश्यंती मूर्त्या, अरे कापे लेकिन ये भी जानता है, वो जानते हैं कापे, इसलिए जान के तुम नहीं देख रहे हो, ऐसे नहीं कहा, क्या कह रहा है मर्त्या ना भी पश्यंती, क्योंकि इसे भी मालूम है ब्रह्मचारी को कि अगला सब ज्ञान वाला पुरुष है, वो भी वही उपासना करता है, यही पहचान है। तो कहता है हे कापे मर्त्या तम ना भी पश्यंती, मर्त्य लोग उस वायु रूपी संवर्ग और प्राण रूपी संवर्ग को नहीं जान पाते, समझते कि संवर्ग है, संवर्गत गुण विशिष्ट है, और वो चार देवताओं को भी नहीं जानते। आदि देव की चार देवता अग्नि सूर्य चंद्र और जल, और अध्यात्म की चार देवता वाक चक्षु श्रोत्र मन, ये चार महात्मा है अधिदेव में अध्यात्म में, और वो पांचवा कौन था देव, वायु भाव संवर्ग और प्राण भाव संवर्ग, ये था। महात्मा चतुरो देव एक, चार महात्मा और एक उनको ग्रहण करने वाला, यह महात्मा का तात्पर्य है कि जो विशेष तत्व है, यद्यपि फिर भी वो ग्रसनी है, और वो एक देव क्यों कह रही है, वो ग्रसिता है, संवर्जन करता है और संवर्जनीय ये है ना, इसलिए इनको कह दिया महात्मा और उनको कह दिया देव, और इनको उस देव उनमें से वह देव है ना, स कहा वह देव कौन है जो जगा रहा, निरंतर जगा हुआ रहता है और भुवनस्य गोपा भुवन की रक्षा करता है। हे काप्य तम मर्त्याः नाभिपश्यन्ति, हे अभिप्रदारिन बहुधा वसंतम, अरे अभिप्रदारी तुम बहुत प्रकार का भोजन बनवाते हो, जिसके लिए बनवाते हो इस अन्न को तस्मै तो न दत्तम, उसके लिए तुमने दिया नहीं, उसको भी बदल दिया, मैंने दोनों ही समान चीज के उपासक थे, राजा और राजगुरु, इसलिए पहले राजगुरु को कहा फिर राजा को कहता है हे प्रदारिन तुमने आज इस राजगुरु पुरोहित को बुला करके इसको ब्रह्म स्वरूप देव स्वरूप भगवत स्वरूप मान करके इनके लिए तुमने जो अन्न पकाया है ना, वास्तव में तुम्हें शरीर के लिए नहीं पकाया है, तुम्हारे उपास्य होता देव वायु भाव संवर्ग प्राण भाव संवर्ग रूपेण, वायु और प्राण रूपेण इस भुवन त्रय को व्याप्त करके होने वाले इस शरीर के अंदर त्रय शरीर त्रय है, और बाहर में भुवन त्रय को व्याप्त कर रक्षा करने वाला उस देवता के नाम पर तुमने उनको पकाया, और वही देव इस रूप में आज भिक्षा मांग रहा है, उसको तुमने नहीं दिया है। इसे कहते हैं बहुधा वसंतम यस्मै वा एतदन्नं तस्मै एतन्न दत्तम्। कहते हैं वह अवेक वृक्ष क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वह भिन्न प्रकार से विद्यमान, बहुधा वसंतम बहुत प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग उपाधियों में अलग अलग प्रकार से विराजमान है। आते हो कोई उसको पहचान नहीं पाता, किसी के अंदर इतना प्राण शक्ति धार दे सारे काम कर देते, और कोई तो इतना है कि इधर बैठे ही रह जाता है, उसको छोटा सा काम बड़ा भारी लगता है। प्राण की स्वरूप देखो कितना अंतर, ऐसे क्या मां समझ में आता है, ये प्राणी सब कुछ करता धरता है और प्राणी अंतर्यामी है, वायु अंतर्यामी है, समझता नहीं। इसे कहते बहुधा वसंतम, बहुत प्रकार से वास करता हुआ, इसमें वह एक दन्नम, और जिसके लिए ही तुम इस अन्न को आज पकाया है तस्मय उस परमात्मा के लिए एक तन न दत्तम, ये अन्न तुम्हें नहीं दिया है, ये वही परमात्मा भिक्षा मांग रहा है इसका तात्पर्य। अर्थात वही परमात्मा ये जो शरीर रूपी उपाधि में विद्यमान रहकर भिक्षा भी निमित्त से अन्न को ग्रहण करने के लिए आया था, और उसको तुमने अन्न को इनकार कर दिया, जिसके लिए बना और उनके लिए इनकार कर दो, इससे बड़ी मूढ़ता क्या हो सकती है ना। जिस परमात्मा के लिए आपने बनाया भोग लगाने और मूर्ति को भोग लगा रहे हो, परमात्मा सामने खड़ा और उसको नहीं दे रहे हो, इससे बड़ा मूर्खता और क्या है। साक्षात भगवान सामने खड़ा हो और उसे ना दे, नहीं हम तुमको नहीं देते, तुम बैठो रहो वहीं पे, ब्रह्मचारी हो वहीं रहो, अब मैं पहले भगवान को मूर्ति को भोग लगाता हूँ और घंटी उंटी बजाई स्वाहा बैठाया, वह सामने खड़ा हुआ का अपमान कर मूर्ति को दे रहा है, वही हालत है तुम्हारी, अपने पेटों में तो डाल रहे हो और सामने परमात्मा ही आया हुआ है जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, तुम्हारा जो उपास्य स्वरूप है वही इस उपाधि में विद्यमान होकर भिक्षा ले रहा है और उसे तुम नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तुम स्टेन हो, इसे नरक जाओ। हाँ, इसलिए लेते हैं कि भाई ये कितना परिपक्वता है, एक होता है वो ज्ञान है, लेकिन जैसा हम लोगों को सारे उपासना का ज्ञान, आप इतने सारे उपासना पढ़ लिए सब पढ़ने, लेकिन आप उसकी उपासना कर रहे हैं क्या, दोनों में अंतर या अगला सिद्ध यानी उस उपासना में इसकी बात, ये मालूम है क्या, उपासना कर भी रहे ये भी मालूम है, मान लो सिद्ध है या नहीं मालूम नहीं, और उसे भी ऐसी हालत है, इसलिए वो कह रहा है कि तुम उसी उपास्य देवता के लिए तुमने भी बनाया अन्न था, लेकिन मैं नहीं दिया, कि आपसी एक दूसरे की उपासकों का पहचान, इसे कह रहा है ब्रह्मवेत्ता लोग जवाब से बैठा बैठ जाते क्यों, ये भी जानता है ब्रह्मज्ञानी है, वो भी जानता है ब्रह्मज्ञानी है, दोनों उपाधियां स्व उपहित तत्व को जानने वाले अनुभव अनुभूति संपन्न है, सृष्टि दृष्टिवाद में जीवन मुक्ति की व्यवस्था जब होती, दो जीवन मुक्ति जब इकट्ठे होते हैं तब कैसा व्यवहार होता होगा, क्या वे शास्त्र चिंतन नहीं करेंगे आपस में बैठते, अवश्य करेंगे, क्यों वहां उनकी आदत बनी हुई चिंतन कथोतरम, जहां दो विद्वान इकट्ठे होंगे शास्त्र की चिंतन होगी और क्रिकेट की चिंतन नहीं होगी ना, क्या हो जब गृहस्थी साधु के पास आते तो वो क्रिकेट बोलेगा, तो गृहस्थी बुद्धि वाला होता, वो जब आते तो यही बोला अब आया एक दिन खा बड़ा विशेष समाचार है महाराज, क्या भाई क्या विशेष समाचार है, वो गृहस्थी है ना, वो उसके लिए वही विशेष है, क्या भारत जीत गया, क्या हमेशा हारता है, मैंने कहा अभी तो जीता है लेकिन कब तो हारेगा जी, ये 10-20 करोड़ और हारेंगे, ये तो होता ही है ऐसा, इसको अभी ना जीत क्यों ना चाहिए, कोई विशेष समाचार है, संत संत से मिलेंगे तो ये समाचार थोड़े नहीं जाएंगे, कहीं विशेष समाचार है इसको, संत कभी बोल ही नहीं सकते, वो गृहस्थियों का अकल ऐसी होती ना, वो जब पूजा पाठ करता है सब कुछ करता है लेकिन उसकी अकल उतनी है, इसलिए यहाँ पर आपस में दूसरे से व्यवहार इस प्रकार हो गया। सहोवाच ब्रह्मचारी महात्म चतुर्थी द्वितीय बहुवचन महात्मा चतुरा, जैसे पंचमी भी ऐसे जीवन थे ना, अष्टमी भी ऐसे बन जाता है, इसलिए संशय ना हो जाए आपको, इसलिए कह दिया द्वितीय का बहुवचन है, देव एक अग्नियादिन वायु वागादिन प्राण, अग्नियादि के प्रति वायु, वागादि के प्राण, अग्नियादि चार है महात्मा और उनका देव एक वायु है, वागादि चार है महात्मा प्राण रूप एक उनका, कह स्व प्रजापति जगार गृह वह प्रजापति कौन है जो सबको ग्रसित करके रहता है, कहा से जगा रही थी प्रश्न एक है। कुछ लोग कहने कहा से जगा रहा, इसको प्रश्न पर डाल। और सिद्धांत बच्चे ने क्या लिया, कहा मैंने प्रजापति, कहा कार का प्रजापति, प्रश्न पर नहीं लिया। कहा मैंने किम का रूप नहीं है, किम का रूप कहा नहीं लेना, कहा कहो के वो अर्थ नहीं लेने का। सिद्धांत पक्ष कहा मीन्स प्रजापति, प्रजा का जो देव है ना वही प्रजापति है, वह प्रजापति जगा हुआ रहता है और भुवन की रक्षा। और दूसरे लोगों का कहने काम ने कौन जगा रहता है बताओ, जो जगा रहता है वही वह देव है, वही इस भुवन की रक्षा कर रहा है, ऐसे भी अर्थ कुछ लोगों ने लिया है। भुवनस्य, भुवन क्या है, भवन्त्यस्मिन् भूतानि इति भुवनम्, भूरादि लोका सर्वो लोका, भूरादि समस्त लोकों को लेना। तस्य गोपा ने गोपायिता रक्षिता गोपायिता, आय पक्ष में भी ले लिया, आय अभाव पक्ष में भी दिखा दिया, गोपायिता गोपा, इसकी रक्षा करने वाला पालन करने वाला। तम कम प्रजापतिम हे कापय नाव पश्यन्ति, तम कम रूपी प्रजापति, कम मने प्रजापति, हे कापय नाविपश्यन्ति न जानती, क्या नहीं जानती, इसलिए नाविपश्यन्ति भोजन प्रवृत्त, तुम नाविपश्यति नहीं बोला, तुम नहीं देख रहे हो ऐसा नहीं कहे, लोग नहीं देखते। तस्य को कौन न मर्त्याः मरण धर्माणो अविवेकिनो वा ये अभिप्रदान, अब अभिप्रदान को पहले कापे को बोल दिया, मर्त्य लोग इसको नहीं समझ पाते हैं और ज्यादा उनसे बोल भी नहीं सकता, खुद ब्राह्मण और ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, इनसे बड़ा भी है वो गृहस्थ है, ये ब्रह्मचारी है, ज्यादा क्या बोलेगा राजगुरु, इसलिए आगे की बात राजा को बोलता है। और बाकी में राजा ही पकवाया, राजपुर तो पकवाया है, अन्न का निर्माण कौन किया इस समय में, राजा किया, किसके लिए, पुरोहित के लिए, किस रूप का पुरोहित के लिए, मान करके मेरे उपास्य रूप परमात्मा इस रूप में है ये मान के किया होगा। इसे कहते हे अभिप्रदारी बहुधा अध्यात्म अधिदैव अथा अधिभूत प्रकार वसंतम, बहुत प्रकार से वास्तव, कई अध्यात्म रूपेण है, कई दैव रूपेण है, कई अधिभूत रूपेण है, अधिवेद रूपेण है, अधिलोक रूपेण है, अनेकों प्रकार से विराजमान, वही देव वही प्रजापति है, यह सप्तान रूपेण विभक्त सारा ब्रह्मांड को व्याप्त किया, जिसमें वह एतद अहनि अहनि अन्नम अदनाय, जिस प्रजापति जिस परमात्मा हिरण्यगर्भ अंतर्यामी उसी के लिए ही एतद अहनि अहनि एतद अन्नम, इस अन्न को जिसको तुमने पकवाया है, इस अन्न को रोज रोज लोग पकवाते हैं, अदनाय यस्मै अदनाय एतद अन्नम आह्यते संस्क्रियते च, आहरण भी करते हैं और पकवाते हैं, संस्कार करवा देते हैं, संस्कार करना मतलब उसको पकाना, अलग अलग चीज बनाए ना, हमने पुलाव बना दिया, दाल बना दी, सादा चावल बना दिया, लेकिन लेमन राइस कर्ड राइस दुनिया राइस अलग अलग बनाते हैं दुनिया भर की, तो उसे बनाया उसको कहते संस्कृत है, विभिन्न प्रकार की चीज बनाना यहाँ संस्कार, तस्मे प्रजापति ऐसे उस प्रजापति के लिए एक दंडम न दत्तम, अर्थात अपने आप को प्रजापति अभिन्न होकर कह रहा है ब्रह्मचारी, उस प्रजापति के लिए तुमने मना किया है। तब जवाब में स्वर्ण कापी बोले।